پھر وہ کہنے لگا آپ یہ بتائیں, حضرت نازل فرمائی, فرمایا من کان عدوا للہ, من کان عدوا لجبرائیل, جو شخص جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہے, فإنہ, تو بے شک جبرائیل علیہ السلام نے تو یہ قرآن اللہ کی کتاب اس کو نازل کیا ہے تمہارے دل پر بإذن اللہ, اللہ کے حکم کے ساتھ, ذرا حالانکہ یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے ان سب کتابوں کی جن سے پہلے, اور یہ سر چشمہ ہدایت ہے اور یہ بشارت ہے واسطے مومنین کے, ان کے لیے خوشخبریاں لے کے آئی ہے. سن لو, من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین, جو شخص بھی اللہ کا دشمن ہو, اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا دشمن ہو, اور جبرائیل کا اور میکائیل کا دشمن ہو, تو سن لو اللہ کے نزدیک وہ سارے ہی کافر ہیں, پس بے شک اللہ دشمن ہے سب کافروں کا. سب نبیوں پر, سب فرشتوں پر, سب کتابوں پر ایمان لائے گا تو وہ مومن ہوگا, اللہ والا بنے گا, مسلمان, اور سب نبیوں پر, سب فرشتوں پر, سب کتابوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ دائرہ اسلام میں نہیں آ سکتا. فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. پہلے آیات میں یہودیوں کی خصلتیں, ان کا بد باطنی اور خوب سے سریرہ اور ان کی آد شکنیاں یہ بیان کی گئیں, اور یہ بیان کیا گیا تھا کہ وہ اللہ کے رسولوں کی تکلیف کرتے چلے آ رہے ہیں, اللہ والوں کا کی دشمنی ان کے دلوں میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے, یہاں تک کہ اب جو اللہ اور اللہ کے نبیوں کے درمیان سفیر ہے جبرائیل علیہ السلام, معصوم سفیر, یہ تو ان کے بھی دشمن, پیغمبروں کے ساتھ تو دشمنی کرنا ہی تھی, وہ جو اللہ نے سفیر بنا کے بھیجا ہے جبرائیل علیہ السلام معصوم, جو کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی کام نہیں کرتا, لا یعصون اللہ ما امرہم, یہ تو ان کے بھی دشمن, یہ تعلق ہے ان آیتوں کا, ماں بعد والی آیات کا, ماں قبل والی آیات سے, یہ جبرائیل کے بھی دشمن ہیں جو اللہ اور اللہ کی مخلوق کے درمیان سفیر بن کے آتا ہے, جسے اللہ نے امین کہا ہے, ذو مرۃ فاستوى سورہ نجم میں جس کی پوری بڑی تعریف کی ہے. اس کے بعد یہ بیان کیا جانا ہے کہ یہود ان کی بد عادت چلی آ رہی ہے کہ یہ عہد و پیمان اور وعدوں کی وفا نہیں کیا کرتے, اور یہ رسولوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں, اور شعبدہ بازیاں اور گمراہی کے راستے پر چلنا ان کا کام ہے. یہ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کو تسلی اور تشفی دینا چاہتے ہیں کہ اگر وہ نہیں مان لاتے تو کوئی بات نہیں, آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے, یہ قوم تو آدھی مجرم, تو تم پر ایمان نہیں لائے تو پھر کیا ہوا, مارے تو یہ گئے, تمہیں اس میں کیا کمی ہے. تو اب یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں, اور یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈالے رکھا, اور انہوں نے شیاطین کے یہ چیلے چانٹے ہیں سلیمان علیہ السلام کے دور میں, دراصل جن کے اصناف بڑے ہوں اور بڑے ان کو برتری حاصل ہو دینی دنیاوی اعتبار سے, اور پچھلے آنے والے نال نہ خلف ہوں, پھر وہ یہ تو چاہتے ہیں, ان کے دل کی یہ دھڑکن اور تمنا تو بن جاتی ہے, لیکن کہ کسی نہ کسی طرح وہ سٹیج ہمیں بھی ملے, لیکن وہ کردار اور وہ محنت وہ نیکی کی جد و جہد وہ محنت و کاوش جو بڑوں نے کی تھی یہ نالائق ہوتے وہ اس کے قریب تک نہیں پڑتے اور پھر وہ تو نے ٹوٹ کے طویل گنڈے سمجھا ہی نا بات کی پھر ایسے ہی لے بہانے تلاش کرتے ہیں کہ انہی لے بہانوں سے ہمیں وہ مقام مل جائے لیکن انہی لے بہانوں سے وہ مقام نہیں ملا کرتا وہ تو کردار سے ملتا ہے کہ اس لیے فرمایا جا رہا ہے ہاں تو فرمایا یہ اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ سلیمان علیہ السلام کے دور میں ان لوگوں نے یہ شہر اور جادو کے متعلق بڑے یہ ماہر تھے جادو کے گھر گھر میں ان کے جادو ہوتا تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ملی وہ کتابیں وہ دفن کر دیں اور وہ چھپا دیں سلیمان علیہ السلام کی فوتگی کے بعد انہوں نے وہ کتابیں نکال لیں اور پھر وہ تشہیر کر دی کہ سلیمان علیہ السلام جو اتنا بڑا پیغمبر تھا کہ ہوائیں اس کے تابع تھیں پرندوں کی بولیاں جانتے تھے پرندے ان کے تابع تھے جن سرکش سے سرکش جن ان کے عمر کے تابع تھے اور بہت بڑا دنیا کا لاسانی بادشاہ تھے تو یہ اتنی بڑی بادشاہی انہوں نے ساری کی ساری شہر کے بل بوتے پر حاصل کی یہ تشہیر کری تھی یہاں تک کہ لوگوں سے یہ اذہان بنا دینے کی کوشش کی کہ لوگ جادو کے علم کو ایک بہت مبارک علم سمجھنے لگے اور جادوگروں کو نبیوں کی طرح مقدس ہستیاں سمجھنے لگے تو اللہ رب العزت نے اور یہ لوگ جو نبی علیہ السلام کے زمانے کے یہودی تھے انہیں کی جگر پر چلنے والے سلیمان علیہ السلام والسلام کے متعلق انہوں نے یہ مشہور کر دیا کہ وہ یہ سب کچھ جو کرتے تھے وہ جادو کے بل بوتے پر کر رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کا خوب رد کیا فرمایا سنو فقد انزلنا الیک آیات بینات وہ آگے آتے آ رہی ہیں البتہ کافی ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہیں واضح آئے اور نہیں کفر کرتے ساتھ ہیں آیات کے مگر خاص لوگ کیا جس وقت کے وہ عاد کرتے ہیں کوئی بھی عاد تو نوزا ہوں فریق ہوں ایک گروہ بہت بڑا ان میں سے کا وہ اس کو پس پشت ڈال دیتا یعنی وہ عمل نہیں کرتے بلکہ اکثر ان کے ایمان نہیں لاتے علامہ جام رسول اللہ اور جب ان کے پاس اللہ کا رسول آ گیا جو بہت بڑا رسول ہے عظیم شان رسول ہے تنوین تنقید کے تنوین تنقید تعظیم کے خاطر مصدق ماہم وہ ایسا پیغمبر ہے جو تصدیق کرنے والا ہے ان کے پہلے نبیوں کی پہلی شرائط کی نبض افریق میں عظیموں کی کتاب اللہ تب بھی پھینک دیا ان لوگوں نے جو دیے گئے اللہ کی کتاب جو دیے گئے کتاب اللہ کی کتاب کو اپنی پشتوں کے پیچھے یعنی یہ محاورہ ہے بدعمل سکان نملہ ہے ہم ان کو ہیں کہ وہ جانتے ہیں پہلے ان کے علم و فضل کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ جانتے ہیں بڑا کچھ جانتے ہیں لیکن آخر آیت کے حصے میں یہ فرما دیا گیا کہ کان لا یا لمن کہ وہ جانتے ہیں اس میں ایک مسئلے کی طرف اشارہ کیا گیا کہ مولوی علم کا بہت بڑا سمندر بن جائے لیکن عمل نہیں تو کچھ بھی اگر عمل نہیں تو وہ جاہل ہے اسے جاہل سمجھ گئی عالم نہ سمجھ گئی سمجھا گی عالم تو وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے انما یخشی اللہ من عباده العلماء اور جس کے دل میں اللہ کی خشیت نہیں ہے اللہ کا ڈر نہیں ہے عمل نہیں ہے وہ مولوی کیسا ہو اس کو تو ایک جہل آدمی بالکل اجاٹ نمازی اور نورانی پیدا بھی نہیں پڑا اور اس 14 علمی مولوی بے نماز کو کہتا مولوی جی نماز پڑھنی فرض ہے وہ اس کو کہتا مولوی جی نماز پڑھنی فرض ہے اب بتائیے وہ جہل کے مقام میں آیا تھا ایک اجل آدمی اس کو یہ کہتا مولوی جی نماز پڑھنی فرض ہے بے روز مولوی کو ایک جہل روزے دار کہتا ہے، مولوی جی روزہ رکھنا فرض ہے. تو کان حملہ زیادہ نہیں، کیونکہ عمل نہیں کیا تو وہ بہت بڑے عالم ہو کے بھی جاہل. لڑکیاں آج کہیں نہیں ہیں، کون کون نہیں ہے؟ وہ اپنے خود بخود مخالفت پیدا کر دیا. میں کہہ کے دیا تھا کہ چھٹی ہے، کمال ہوگی تمہاری روٹین پہلی کا. ان پرانے لڑکوں کو تو پتہ ہی ہونا چاہیے یہاں جمعہ رات کی چھٹی نہیں ہوتی، چھٹی کے کاغذات پھاڑ کے آنا چاہیے. ہاں میں چھٹی کا کوئی تصور نہیں ہوں، ابھی تو میں کہہ رہا ہوں کہ صبح بھی چھٹی نہیں ہوگی. کپڑے کپڑے دھو لینا، اگر مولانا بشیر صاحب شام کو چھٹی کریں تو کپڑے دھو لینا، ان کا اختیار ہے. اچھا فرمایا وَتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے شیطان سلیمان کی بادشاہی میں. الا بمانے فیق، یہ ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. تلا یتلو تلاوتن، اگر مصدر ہو تو پڑھنا، اگر تلا یتلو تلون ہو تو پیچھے آنا، پڑھنے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے اور بوتان لگانے کے معنی میں بھی آ جاتا ہے. متبو ماتتلو شیاطین، پیروی کی ان شیطانوں نے، ان یہودیوں نے ان چیزوں، اس چیز کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی میں. وما کفر سلیمان، سبحان اللہ. قرآن مہیمن ہے، بائبل میں لکھا ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے متعلق انہوں نے مشہور کر دیا کہ سلیمان علیہ السلام تو آخر عمر میں اپنی بیویوں کے پیچھے لگ گئے اور وہ توحید کو چھوڑ گئے اور بیویوں کے باطل خداؤں کی پرستش کرنے لگے. یہاں تک لکھا ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ فرعون کی بیٹی کے ساتھ بڑی محبت ہو گئی اور وہ اس معاشرے کی دنیا میں چلے گئے. لا حول ولا قوت الا باللہ، قرآن کو اللہ نے مہیمن بنا کر بھیجا. قرآن نے فوراً نفی کی، اور وہ جو انہیں ابلیس کے چیلے چانٹوں نے شیاطین نے ان پر الزام عائد کیا تھا کہ سلیمان علیہ السلام تو شہر کے بل بوتے پر حکومت کر رہے تھے، اس کی بھی فوراً نفی کی کہ وما کفر سلیمان. یہ جملہ معترضہ درمیان میں آ گیا، وہ اللہ نے برداشت ہی نہیں کیا کہ میرا نبی ان لوگوں کی لسٹ میں اس کا نام آئے جو کفر کرتے ہیں، جادو کرتے ہیں. جادوگروں کی لسٹ میں میرے نبی کا نام آئے؟ ابھی جملہ پورا نہیں ہونے دیا، درمیان میں ہی جملہ معترضہ لا کے میرے اللہ نے ان کا رد کیا اور سلیمان علیہ السلام کی شہر سے پوری برات کی، اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ ایسے جادوگر اور جادو کرنے والے تو مسلمان ہی نہیں رہتے. وہ پیغمبر ہو کے کیسے جادوگر ہو گیا؟ کوئی عقل کے ناخن تو لیا کرو. فرمایا وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا. یہ جملہ معترضہ ہے، یاد رکھنا. بات آگے چل رہی ہے، ولیکن نے شیاطین کفر، لیکن شیطانوں نے کفر کیا. وہ کیا کرتے تھے؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. وما انزل، اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جو نازل کی گئی دو فرشتوں پر، بابل کوفے کے شہر میں، ہاروت میں اور ہاروت پر اور ماروت پر. وما یعلمان من احد حتی یقولا، اور نہیں سکھاتے تھے وہ کسی کو جادو حتیٰ کہ وہ کہتے تھے انما نحنو فتنہ، سوائے اس کے لیے ہم تو آزمائش کے لیے اتارے گئے ہیں. فلا تکفر، تم کفر نہ کرو. فیتعلمون منہما، پس وہ ان سے سیکھ لیتے تھے ایسی چیز کو. یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، جو ایسا جادو جو تفریق ڈال دے درمیان عورت کے اور اس کے خامن کے، اس کے شوہر کے. سن لو، اس کے باوجود اصل جو توفیق ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے. وما ہم بزارین بہ من احد، نہیں وہ نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو الا باذن اللہ، مگر اللہ کی اذن سے. ویتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، اور وہ سیکھتے تھے ایسا جادو جو انہیں نقصان پہنچاتا تھا اور انہیں نفع نہ دیتا. وَلَقَدْ عَلِمَ الَّذِينَ اشْتَرَاهُ، اور وہ جان چکے تھے کہ البتہ وہ شخص جس نے اس کو خرید لیا، ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت سے وہ تئی دامن ہوگا، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. خلاق کمایا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، البتہ بہت برا ہے جو بیچ ڈالا انہوں نے ساتھ اس کے اپنی جانوں کو، کاش کے وہ جانتے. پہلے فرمایا کہ والا قد عالم، اور آخر میں فرمایا لو کام والا، کیونکہ علم کے مطابق عمل نہیں ہے. تو ایک معنی تو اس آیت کا یہ ہے، اور ایک دوسرا معنی یہ ہے کہ وما انزل علی الملکین، اور نہیں کفر کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور نہیں نازل کی گئی کوئی چیز ملکین پر. بابل شہر میں شیاطین نے کفر کیا، اور ان شیاطین کے بڑے گرو گھنٹال کون ہے؟ ایک کا نام ہاروت ہے اور دوسرا ماروت ہے. وما یعلمان من احد، اور نہیں تعلیم دیتے وہ کسی کو، حتیٰ ہے یہ پورا حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں انما نحن فتنہ، سماج کے لیے ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. اور ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ما یو علمانے کا معنی ما یو علمانے، وہ کسی کو معلوم نہیں کراتے جی، حتیٰ کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ انما نحن فتنہ، سماج کے لیے ہم آزمائش کے لیے ہم آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو. تو یہ ما انزل کا ما جو ہے نا، اس کے متعلق اہل تفسیر کی دو رائے ہیں. ایک جمہور مفسرین کی رائے ہے، جو اس کے مطابق میں نے پہلے منع کیا ہے کہ ما موصولہ ہے، اور ہاروت ماروت ملکین سے بدل ہے، اور ہاروت ماروت دو فرشتوں کا نام ہے. جمہور علماء نے اس کا یہ معنی کیا ہے، اور بہت سارے علماء تفسیر نے اس ما انزل کے ما کو نافیہ بنایا. علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں اس چیز کو ترجیح، ما کے نافیہ بنانے کو ترجیح دی ہے. اور ہمارے قریب کے شیوخ علماء جو گزرے ہیں مشائخ، ان میں سے مولانا شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو قرآن کے عظیم مفسر ہیں، انہوں نے بھی ماں کو نافیہ بنایا ہے. اور اس صورت میں وہ ملکین سے ہاروت ماروت کو بدل نہیں بناتے، بلکہ شیاطین سے بناتے ہیں. اور وہ یوں مانا کرتے ہیں کہ یہ ان کے بہت بڑے شیاطین تھے، اور یہ پیٹھ باندھنے کے لیے، جیسے اخبار میں آپ نے ایک کالم لکھا ہوا دیکھا ہوتا ہے نا، وہ لکھا ہوتا ہے اسے مت پڑھیے، تو اس کو پھر بہت ضرور پڑھا جاتا ہے، تو سمجھے اس میں کوئی گزار میں کالا جاتا ہے، اس کو مت پڑھیے قسم کی مانا یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو ضرور سمجھتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کی پیٹ بڑی یعنی وہ اس میں تمیز باندھ کے کہتا ہے نہیں نہیں بھائی، ہم تو آزمائش ہے، مت سیکھو مت سیکھو. تو مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ لوگ بڑا در سیکھنے کے لیے آئے، اس نقطہ نظر سے یہ مانا بنے گا. لیکن جمہور علماء مفسرین چنانچہ اکابر میں سے کے بعد ہمارے قریب کے شیوخ علماء جو ہے ان میں سے حافظ عبداللہ صاحب روپڑی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ماں کو موصولہ ہی بنایا، وہ یہی مانا کرتے ہیں کہ وما انزل، اور وہ پیچھے پیروی کی انہوں نے اتنا لو، یعنی یہ جو ہے نا ماتت الشیاطین، اس پر وہ عطف ڈالتے ہیں، کہ پیروی انہوں نے اس چیز کی جس کو شیطان پڑھتے ہیں پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہی میں، اور پیروی کی انہوں نے اس چیز کی جو نازل کی گئی ملکین پر. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اور وہ ملکین کہاں؟ بابل میں ہے. بابل کوفے کی جگہ پر اس مقام اور شہر کا نام تھا. اور وہ کون کون ملکان ہیں؟ ہاروت اور ماروت ہیں. شہر کا اصل معنی ہوتا ہے صرف شے ان حقیقت ہی علاوہ بھی، صرف شے ان حقیقت ہی علاوہ ہی. یہ ہے معنی شہر کا، کہ ایک چیز کو پھیر دینا اس کی حقیقت سے صرف اس کے غیر کی. تو یہ ہے جادو کا معنی. اور جادو کئی قسم کا ہوتا ہے، جادو کئی قسم کا ہوتا ہے، اور اس کے متعلق اہل علم کا قدر اختلاف ہے کہ جادو اللہ کے پیغمبر پر بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں، اور امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، جادو کا اثر ہوا ہے کہ نہیں. اور یہ کہ جادو کے ساتھ کسی چیز کی حقیقت بھی منقلب ہو سکتی ہے، مثلا جادو کر کے کسی انسان کو کوئی کھوتا بنا دے، پتھر بنا دے، ایسا ہو سکتا. میں نے ابھی نتیجہ نہیں نکالا حضرت، میں دلائل دے رہا ہوں ان کی آرا پیش کر. یعنی مطلب یہ ہے کہ جادو سے انقلاب حقیقت ہو سکتی ہے کہ نہیں. بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ جادو سے انقلاب حقیقت ہو سکتی ہے. اور کعب احبان رحمہ اللہ جو حضرت عمر کے دور میں یہودیوں میں سے مسلمان ہوں گے، اور اسرائیلی بہت سی روایات کے مراوی ہیں، ان سے مرمی ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس اس جادو کا دفاع نہ ہوتا تو یہ جادوگر یہودی مجھے گدھا بنا دے، مجھے گدھا بنا دے. تو اس چیز کو انہوں نے بطور دلیل کے بھی پیش کیا ہے. لیکن بہرحال جمہور کا موقف یہ ہے، وما هو الحق والاساس، اور راجے بھی یہی ہے کہ حقیقت شاید کی منقلب نہیں ہو سکتی جادو سے. سمجھا گی بات کی؟ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے وہ بڑے چوٹی کے اور ملک کے ماہر ترین جادوگر تھے، لیکن انہوں نے لاٹھیوں اور رسیوں کی حقیقت کو منقلب نہیں کیا کہ واقعہ تن وہ رسیاں سانپ ہی حقیقت میں بن گئی تھی، یا وہ لاٹھیاں حقیقت تن سانپ بن گئی تھی. نہ، قرآن اس میں تفسیر کر رہا، وضاحت کر رہا ہے کہ یو خلجان ہوئے، ان کی آنکھوں پر یہ اثر ہو گیا تھا ان کے جادو کا کہ ان کی نظروں میں وہ رسیاں اور وہ لاٹھیاں ایسا دکھائی دے رہی تھی جیسا کہ جادو وہ حقیقت سانپ بن گئی، لیکن حقیقت میں وہ رسیاں ہی رہی اور لاٹھیاں ہی رہی. ان کی نظروں پر یہ اثر ہو گیا تھا ان کے جادو کا کہ ان کو دکھائی ایسے دینے لگی جیسے کہ یہ سانپ بن گئے. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ تو صحیح اور راجے بات یہ کہ اس سے حقیقت منقلب نہیں کی جا سکتی. اور پیغمبر پر جادو کا اثر ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ پیغمبر انسانوں میں سے ایک انسان ہوتا ہے، اللہ اس کو منتخب فرما لیتے ہیں. تو جب باقی عوارض جو انسانوں کو لائق ہو سکتے ہیں وہ اللہ کے نبیوں کو بھی ہو سکتے ہیں. بخار کا چڑھ جانا، امام کائنات کو کتنا زبردست بخار چڑھتا تھا، اور اسی طرح اور گرمی سردی کا اثر ہر چیز کا انسان جو ہوئے، تو اسی طرح جادو کا اثر بھی ہو سکتا ہے. خود قرآن نے ثابت کیا ہے کہ او جا سمین مخیفت ہے موسیٰ. اور قرآن میں یہ لفظ ہے کہ نہیں ہو آپ جو آفت نظر نہیں آتی کیوں خاکی انڈکوں کو قرآن میں ہے نا او جیسا کہ جب انہوں نے جادو کا وار کیا نا سہارا فرعون نے تو بس پھر موسیٰ علیہ السلام جب وہ دیکھا کہ اس میدان میں سانپ ہی سانپ نظر آ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام دل میں ڈر گئے. اللہ نے فرمایا لا تخف موسیٰ ڈرتا کیوں ہے کوئی حقیقت میں انقلاب نہیں آئے فکر نہ کرو جو میں نے تمہیں موئن رکھ لیا میرا ایسا مبارک سب ہے میدان میں سمجھ آئی بات کی. تو اس واسطے وہ جب معجزہ دیا تھا ایسا کو سانپ بنانے کا اس وقت بھی تم بھاگنے لگے تھے نا ڈر کر تو اللہ نے کیا فرمایا موسیٰ ڈرتا کیوں ہے لانے خلاف لدئی علم کر بات سمجھ میں آ گئی. تو انسان نسل آدم میں سے انسان اور بشر ہوتے ہیں اللہ کے نبی اور میں سمجھتا ہوں امر واقعہ یہ ہے کہ انسان رب تعالیٰ کی ان گنت کائنات کے مخدوم بن گئے اور اشرف المخلوقات بن گئے. اگر پیغمبر انسان نہ ہوتے تو یہ منہ اور مسور کی دال تم اشرف المخلوق کہاں کیسے بنتے اور اشرف المخلوق کہاں تو وہی بنیں گے جس مخلوق میں سے اللہ کے نبیوں کا گروہ ہے. کیونکہ کائنات میں سے اللہ تعالی کے ساتھ سب سے زیادہ قرب سب سے زیادہ محبت وہ کس گروہ کی ہے پوری کائنات میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا قرب ہے. تو اشرف کون ہوں گے مولانا صاحب جن میں انبیاء ہوں گے اور یہ بات ہر کسی نے مان لی مسلمہ ہو گئی جیسے دوپہر کے وقت ماننا پڑتا ہے کہ یہ دن ہے اسی طرح یہ حقیقت دنیا جہان کے لوگ مان گئے کہ اشرف المخلوقات کون ہے انسان ہے. تو بھائی انسان اشرف المخلوقات انبیاء کے ناطے سے بنے انبیاء علیہ السلام انسان ہے تبھی ان کی معرفت ساری انسانیت کو لے سکتا کہ اشرف المخلوقات میں شامل ہوتا ہے. تو جب انبیاء بشر ہیں انسان ہیں اور بشر انسان محلے عمارت ہیں تو ان عمارت میں سے ایک جادو بھی ہے. اب جامع صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم پر نبی بن اعظم یہودی نے جادو کیا اور آپ پر جادو کا زبردست اثر ہوا اور اللہ کے پیغمبر کو جادو ہوا تو پوری امت کے لیے جادو کا علاج بھی میرے رب نے نازل کر دیا. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی. البتہ جادو کا علم سیکھنا یہ گناہ ہے جرم ہے. جادو پر عمل کرنا یہ کفر ہے اور نبوت کا مقابلہ جادو نہیں کر سکتا. لا یوکلو ساحر و ایسو حتا. بات سمجھ میں آ گئی. ادھر سارے ملک کے چوٹی کے جادوگر ہیں لیکن جب اللہ کے نمبر کا اللہ کے پیغمبر کا وار ان پر پیغمبر نے کیا اپنا ایسا مبارک میدان میں ڈالا تو پھر ہوا کیا سبحان اللہ ال کے سہارا سب سجدہ ریز ہو گئے. نبوت کے مقابلے میں کوئی شے نہیں آ سکتی. اللہ کے پیغمبر پر وہ سب جادوگر ایمان لے آئے. خیر وہ تو واقعہ وہاں آئے گا نا. لیکن اگر تسلیم کیا جائے کہ جادو کا اثر اللہ کے رسول پر ہوا ہے تو وہ نبوت کی جو حفاظت ہے تبلیغ کی اس میں تشویش پڑ جاتی ہے. جی آپ پانچ وقت نماز پڑھاتے تھے اور تین نمازیں جان پڑھاتے تھے اور سب صحابہ کرام امام کائنات مسجد نبوی والے آپ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. آپ کبھی بتا سکتے ہیں کہ امام کائنات رکعت میں ویسے اس کے بغیر تو آپ پانچ دفعہ نماز میں بھولتے لیکن ان دنوں میں بھولنا بتا سکتے ہیں؟ اس بخاری کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ ویسے تو امام کائنات میں اس قسم کی چیزیں آ گئی تھیں کہ کھانا کھایا ہے آپ کو آخری دنوں میں بڑی تکلیف بھی محسوس ہونے لگی اور آپ محسوس کرتے کہ شاید نہیں کھایا اور کھایا تو سمجھتے پھر نہیں کھایا تو سمجھتے شاید کھا لیا. ایک کام کیا ہے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ نہیں کیا تو محسوس ہوتا ہے کہ کیا ہے. یہاں تک جادو اثر انداز ہو گیا لیکن جہاں تک تبلیغ علم دین کا اور مسائل دینیہ کا مسئلہ ہے اس کی ہوا تک بھی نہیں وہ جادو اثر انداز ہو سکا. وہ اللہ کی حفاظت میں رہا. میں نے دیکھا ہمارے نانا جی محترم کو مولانا کہیں بول عمر کافی عمر میں وہ رخصت ہوئے ہیں دنیا سے اور میں پڑا کرتا تھا اپنے محمود عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اور وہ میرے پاس اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے. آخر عمر میں بہت بوڑھے ہو گئے اور اس طرح وہ بھول جاتے تھے. مثلا نماز پڑھنی ہے نا, تھوڑی دیر بعد ان کے خیال میں آیا نماز نہیں پڑھی, پھر وہ نماز شروع کر دیتے. اس کو پوتے پوتیاں کہتے ہیں ان کو کہ بابا جی نماز تو تم پڑھ چکے, زورو ورو کب پڑھی ہے میں نے نماز. لیکن کوئی آ کے مسئلہ پوچھتا تھا کسی قسم کا بھی مسئلہ تو اس عالم میں بھی مسئلہ بالکل سولہ میں صحیح بتا. بات سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ اللہ کے دین کے علم کی برکت ہے. میں جہاں کوئی چیز درمیان میں آ کے داخل نہیں ہو سکتا, اللہ کے نبی پر یہ اشکال یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ کے متعلق ان دنوں میں کوئی ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جو یہ بیان کرتا ہو کہ اس کے اثر سے نبی علیہ السلام فلانی صورت بھول گئے. مسائل کا پتہ پوچھنا چاہا تو آپ نے فلانا مسئلہ پہلے سے بتائے ہوئے کہ مسئلے کے الٹ بتا دیا. ہم چیلنج کرتے ہیں, دنیا جہان میں کوئی یہ بات نہیں نکل سکتا. اس واسطے اللہ تعالی نے علم نبوت میں اس جادو کو اثر انداز ہرگز نہیں ہونے دیا. بہرحال جادوگر جو جادو پر عمل کرتا ہے وہ کافر ہے, اور اگر وہ تسلیم کر جائے کہ اپنے جادو کے بل بوتے پر اس نے فلان آدمی کو قتل کیا ہے تو اس کو حد قصاص اس پر لگے گی. امام کائنات اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا کرتے. چھ ماہ تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اثر رہا ہے بخاری کی حدیث کے مطابق, اور پھر نبی علیہ الصلوۃ صحیح بخاری میں یہ بیان امام صاحب نے مستقل باب باندھا ہے. خیر یہ لمبا مسئلہ ہے, اب ٹائم اس وقت کا بڑا تھوڑا ہوتا ہے, میں مزید تفصیل نہیں کر سکتا. یہ بات یاد رکھیے گا کہ پھر اللہ تعالی نے فرشتے کیوں بھیجے, پیغمبروں کو ہی کیوں یہ حکم نہیں دے دیا گیا. اب بات یہ ہے کہ جب وہ علم جادو کے علم کو بڑا متبرک اور مبارک علم سی سمجھنے لگے اور بڑی خاص سے وہ علم جادو کا سیکھا کرتے تھے جیسے کہ دین کا اور اللہ کی کتاب کا علم سیکھا جاتا ہے, اور ساتھ ہی جادوگروں کو بہت مقدس لوگ سمجھنے لگے, حتیٰ کہ معجزے اور جادو کے درمیان ان کے نزدیک کوئی کفر کی واضح نہیں ہوتا تھا, وہ ایک ہی سمجھنے لگے, تو ایک قسم کے جادوگر انبیاء کے فریق بن گئے. تو اب سالسی کے لیے اپنی بولی میں کہتے ہیں کریکل, ہاں کوئی دوسری مخلوق آئے تو وہ اصل میں سالسی کا کام کرے, کیونکہ پیغمبر تو ایک قسم کا فریق بن گئے. ہاں جہاں تک جادو کے متعلق کلیات کے مسائل کلیاں ہیں وہ اللہ کے ہر پیغمبر نے بتایا, لیکن جزیات کے متعلق, اور پھر دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ پیغمبر مظہر ہدایت ہوتا ہے, پیغمبر مظہر ہدایت ہوتا ہے. اب جادو کے متعلق پوری بات سمجھانا, اس کے متعلق اس کی کفاتوں کو واضح کرنا, یہ تب ہی ہو سکتا تھا جا جب جادو کے منتر اور وہ ٹونے ٹوٹ کے یاد کر کے سنائے جائیں تو اگرچہ یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ نفل کفر کفر نہ باشد، لیکن پیغمبر جو مظہر ہدایت ہے اس کا شان اس سے بلند ہے کہ وہ کفر کو اپنی زبان اثر سے نکل دے. اس لیے میرے اللہ نے ملکین کو بھیجا، اور وہ جو یہاں حکایت گھڑی گئی ہے اسرائیلی کہانی، تو ایک عورت کے بارے میں وہ سب من گھڑت کہانی ہے، اور اس کہانی کا اس آیت کریمہ کی تفسیر کے ساتھ کوئی دور کا بھی تعلق نہیں. وہ سارے پتا. اچھا، اور اسی طرح یاد رکھیے جادو اور معجزے میں بہت فرق ہے. جادو کے اسباب ضرور ہوتے ہیں، لیکن اسباب طبیعی مخفی ہوتے ہیں، مگر جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ کا فعل پیغمبر کے ہاتھ پر اللہ اس کو ظاہر کرتا ہے. اسی طرح کرامت کا اور جادو کا بھی فرق ہے. کرامت اللہ کا فعل ہوتا ہے جو اپنے کسی ولی کے ہاتھ پر اللہ جب چاہے ظاہر کرتا ہے. نہ نبی کو معجزہ لانے کا اختیار اور نہ ولی کو کرامت دکھانے کا اختیار. لیس لنا الناس یب سلطان الا باذن اللہ. اور اسی طرح فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. اور فرمایا بدریوں کو تم 313 نہتے ہو کر غیر مسلح ہو کر تم نے 70 ان کے جہنم رسید کر دیے مقام بدر میں، اور 70 کو گرفتار کر لیا، تو تمہارے دل میں یہ نہیں آنا چاہیے کہ تم ان کے قاتل ہو. ولکن اللہ قاتلہم. یہ تمہاری نبی کے صحابہ کی یہ کرامت تھی کہ 1000 خون خوار لشکر کو انہوں نے طے و تہ کیا اور بھگدڑے مچا دی. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ فرق ہے معجزے کا، معجزے کرامت اور جادو کے درمیان. اور اللہ کے نبی ہمیشہ صاف ستھرے رہتے ہیں، طہارت کی حالت میں رہتے ہیں، مسواک کرتے ہیں، خوشبو کو پسند کرتے ہیں. اور جو جادوگر ہوتے ہیں وہ شیاطین کے بیلی ہوتے ہیں، ان سے استغاثے لیتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، اسی واسطے وہ مشرک اور کافر ہوتے ہیں. اور امام ابو نیفا رحمۃ اللہ علیہ کا یہ فتویٰ کہ جادوگر کو یقت اور مطلق جادوگر کی توبہ بھی قابل قبول، اس کی سزا قتل ہے. یہ حضرت امام ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے، میں وہ سنا رہا ہوں. تو بہرحال یہ جتنی غلاظت اختیار کرے گا جادوگر اتنا اپنی جادوگری فن میں زیادہ مؤثر ہوگا. سمجھ آئی بات کی؟ ہاں. تو فرمایا کہ اور وہ جادو جو سکھاتے ہیں یہ نہیں کہ، کیونکہ اجبار تو تشریح امور میں ہے نہیں، لیکن وہ دونوں فرشتے ڈٹ کے ان کو منع کرتے ہیں کہ جادو کرنا یہ کفر ہے، اس کی قریب مت پھٹکے. لیکن جب کوئی اصرار کرتا کہ میں دفاع کے لیے یا فلاں فلاں چیز کے لیے سیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر اجبار تو تشریح امور میں ہے نہیں. سمجھ آ گئی؟ پھر وہ سکھا بھی دیتے لیکن ساتھ یہ کہتے، اور پھر وہ جادو ایسا بڑا سیکھتے کہ جو آدمی بیگم اور اس کی شوہر کے درمیان بستہ رستہ گھر جو ہے وہ اجاڑنے کے لیے اور میاں بیوی بی کو جدا جدا کرنے کے لیے وہ جادو سیکھتے. کیوں؟ اس لیے بھائی کہ پورے معاشرے کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت میاں بیوی بی کا معاشرہ ہے. بات سمجھا گئی؟ یہ پہلا زینا اور پہلی اینٹ ہے، یہ بنیادی پتھر ہے. قوم، قبیلہ، برادری، ملک اور علاقہ، جات کی، معاشرت کی، زندگی کی درستی بھی کری. اس لیے حدیث میں آیا ہے کہ جب وہ اس کے شتونگڑے چھوٹے چھوڑے ہوں گے, وہ جہاں کے تخت پر بیٹھا ہوتا ہے سمندر پر ابلیس, وہ پھر رپورٹیں پیش کرتے ہیں, میں نے یہ کیا, میں نے فلانے کو لڑایا, فلانے کو لڑایا, یوں کر دیا, یوں کر دیا, یوں کر دیا. وہ سنتا رہتا ہے رپورٹ, سنتا رہتا ہے. کچھ ٹکڑے آتے ہیں, کہتے ہیں جی میں نے میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالی. وہ تخت سے اٹھ کر اس کو اس سے معانقہ کرتا, کہتا بلے بلے کام تو اس نے کیا ہے. تو کسی مولوی صاحب کا تعویذ دینا, وہ بے شک تبلیغی نقطہ نظر سے وہ تعویذ دے, منقول دعائیں لکھے, ان کو ہدایت دے کہ لیٹرین میں بھی جانا ہے تو دعا پڑھ کے جانا ہے, اور میاں بیوی کے پاس اکٹھا ہونا ہے تو دعا پڑھ کے ہونا ہے, کیونکہ یہ انسان کا دشمن ہے, اس کا وار ان صورتوں میں زیادہ لگتا ہے, تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے. لیکن یاد رکھو کہ کسی مولوی کو معاشقے کا تعویذ دینا اور میاں بیوی بی کے درمیان جدائی ڈالنے کا تعویذ دینا یہ شرم منع ہے, یہ قطع رحمی ہے. ہاں سلا رحمی کے تعویذ میں شکل, قطع رحمی کا تعویذ دینا, دیکھو ہم میں سے کئی تعویذی ملا بننے کی کوشش کریں گے. یہ تعویذ کا کام بڑا چلتا ہے. آپ تو علماء کرام ہیں, ایک داڑھی منڈا بیٹھ گیا دکان سے تعویذ دینے کے لیے, بس اس کی دکان پر چلے گی. تو بہرحال میرے نزدیک ایسے تعویذ جو قرآن و سنت کی مسنون دعائیں لکھ کے دی جائیں اور ان کو شریع تبلیغ کا ذریعہ بنایا جائے, یہ جائز ہے, ان کی گنجائش ہے. لیکن ایسا تعویذ دینا منع ہے جو قطع رحمی پر منتج ہو. بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ ہاں تو فرمایا لو انما امنوا واتقوا لمصیبتهم من عند اللہ خیر اللوکان یعلمون, اگر وہ بے شک ایمان لاتے اور وہ ڈر جاتے اللہ تعالیٰ کے غضب سے, اللہ کی ناراضگی سے, تو بہت بڑا ثواب ملتا اللہ کے یہاں, یہ بہتر ہوتا ان کے لیے. کاش کہ وہ جانتے. یہ کرکو بھی نہیں ہوا, جلدی کرو تو آڈر ہوگا نا. یہ غلط ہے, ہم من کھڑکواتے ہیں. یہ قصہ بھی غلط ہے جو وہ زورا نامی عورت کا بنایا گیا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم وهم یعملون, قرآن پاک ان کو معصوم قرار دے رہا ہے اور تم اس کو کہو. وہ بھائی